Pista 5. 1945, Italia. Un scandal monstruos cutremură cercurile oficiale aliate și lumea finanței. Are loc procesul lui Vito Genovese. Sunt denunțate legăturile sale cu guvernatorul militar al trupelor aliate, colonelul Charles Spoletti. Corupția, șantajul, violența și afacerismul veros, promovate de Vito Genovese, erau prea vizibile și îi puneau în primejdie autoritatea forțelor de ocupație. Trebuia curmat răul, dar cu discreție și prevedere, astfel încât procesul să nu pună în primejdie imperiul economic al mafiei. Agentul FBI, Orange Dickey, unul dintre funcționarii de stat onești care, înfruntând autoritatea vremelnică a unor conducători corupți, a contribuit la demascarea lui Vito Genovese, declară la proces. Sub protecția forțelor aliate, mafia a progresat în Italia, de la Palermo la Neapole și de la Roma, Milano, Torino, până la Genova. Astfel a renăscut și a prosperat, pe noi baze, industria mondială a crimei. Noi gangsteri, în loc să ridice monumente foștilor oameni de paie ai vechii mafii, aveau un cult deosebit pentru oamenii ai legii, cum era Charles Spoletti. 2 februarie 1946, New York. Marea metropolă a lumii sărbătorește zgomotos alegerea noului guvernator republican al statului New York, pe nume Thomas Dewey. Procurorul tânăr și ambițios din urmă cu 9 ani, care cerea cu atâta vehemență o pedeapsă exemplară pentru gangsterul Lucky Luciano, a parcurs rapid treptele alunecoase ale vieții politice, impunându-se prin intransigența și opiniile sale puritane. Campania electorală, costisitoare a săracului, dar onestului politician, a fost susținută bănește de influenți oameni de afaceri care, spun gurile rele, și-ar datora bogăția strânselor legături cu mafia. Dar acestea se spun numai pe la colțuri de către bârfitori sau invidioși, căci el, incoruptibilul Dewey, este întruchiparea însă și a echității. Primul său act oficial la primirea funcției de guvernator al statului New York este promulgarea unei amnistii prin care Lucky Luciano, gangsterul căruia procurorul de altă dată Dewey îi hărăzise 35 de ani de pușcărie, iar jurații îi acordaseră 20, este eliberat după 9 ani de detențiune confortabilă. Dar pentru că justiția, deși clementă, nu e oarbă, Lucky Luciano urmează a fi repatriat în Italia, socotit indezirabil în Statele Unite ale Americii. Fericitul Lucky Luciano se îmbarcă pe vasul Laura Kin cu destinația Italia. Luxosul pachebot întârzie însă 2 zile în portul New York pentru a le permite marilor șefi ai mafii să-l viziteze pe naș. Lucky Luciano organizează un mare dinău la care iau parte cunoscuți patroni ai racketului american, printre care Frank Costello, Albert Anastasia, Meyer Lansky, Joseph Lanza. Se reîntoarce în aceeași zi, venind din Italia, unde este considerat indezirabil, Vito Genovese. Rețineți amănuntul. Lucky Luciano e indezirabil în Statele Unite ale Americii, dar este primit în Italia, în timp ce locotenentul său, Vito Genovese, este indezirabil în Italia și primit în Statele Unite ale Americii. Cum s-ar spune, un schimb de ștafetă, grație căruia fiecare din cei doi gangsteri părăsește teritoriul în care s-a compromis pentru a-și reîncepe activitatea într-un loc unde se poate acționa în siguranță. Lucky Luciano și Vito Genovese au o lungă întrevedere. Este oare greu de presupus că atunci când au fost puse bazele noilor tactici și strategii ale mafiei internaționale, ale amestecului gangsterismului în economie și politică, în sprijinul pe care crima organizată avea să-l dea represiunilor îndreptate împotriva stângii, a mișcării muncitorești, a luptei de eliberare socială și națională, a decolonizării? 1947, Havana. Cuba lui Fulgencio Batista, anexa pentru plăceri ilicite a americanilor, atrage atenția conducătorilor mafiei prin situarea geografică în imediată apropiere a Statelor Unite. După modelul rachetului jocurilor de noroc, organizat mai întâi la Las Vegas și apoi la Reno, mafia încearcă noi plasamente. Lucky Luciano vine să studieze situația la fața locului. Pentru că oficialitățile cubaneze sunt total subordonate Washingtonului, patronul mafiei sosește la Havana sub adevăratul său nume, Salvatore Lucania. Să nu uităm că Departamentul de Stat i-a interzis șederea oficială pe teritoriul Statelor Unite ale Americii și al zonei de influență din cele două Americi. Lucky Luciano pune rapid stăpânire pe imperiul tripourilor și bordelurilor din Caraibe, subordonându-l mafiei internaționale. Reușita operațiunii sale are însă și un revers. La cererea Departamentului de Stat, autoritățile lui Batista îl roagă politicos pe Don Luciano să părăsească Havana și Cuba, deoarece Washingtonul îl consideră indezirabil. 1948. Lucky Luciano voiajează prin Italia, mai întâi în zona natală, Lercara Fridi. Sosirea lui Luciano în satul Portela de la Ginistre este marcată prin evenimente sângeroase. Ca de obicei, în ziua de 1 mai, populația satului se adunase la piatra lui Barbete. Barbete, un bătrân socialist italian, din frumoasa și generoasa tradiție a luptătorilor secolului al XIX-lea. Țăranii, meșteșugarii, intelectualii micii localități, purtând de drapele roșii, cântau cunoscutul imn revoluționar, Steagul roșu va triumfa, trăiască socialismul eliberator. Era o demonstrație pașnică. Una din acele adunări populare prin care oamenii muncii italieni își exprimau în perioada frământată de după război credința într-un viitor mai bun, o justiție socială echitabilă. Demonstrații care, după cum se știe, au devenit deseori ținta violenței elementelor neofasciste aliate cu mafia. După cum se știe, la un astfel de meeting, conducătorul de atunci al Partidului Comunist Italian, Palmiro Togliatti, a fost grav rănit, victima unui atentat. Așezați în jurul pietrei lui Barbete, locuitorii din Portela de la Ginistre aduceau un pios omagiu luptătorului socialist. Cântecul atât de cunoscut în lumea întreagă al revoluționarilor italieni, Bandela Rosa, a fost însă astupat de glasul criminal al gloanțelor. Mafioții din împrejurimi trăgeau la țintă în propriilor compatrioți, făcând jocul reacțiunii italiene, în slujba căreia s-a situat dintotdeauna mafia. Evenimente sângeroase au loc în acest an și la Marsilia, unde izbucnește o puternică grevă a docherilor. Pentru a reprima greva, patronatul recurge la anexa mediteraneană a mafiei, mai puțin cunoscută, dar la fel de periculoasă, Union Corse, mafia corsicană, și Milio Marseillez, lumea interlopă marseieză, care îi silesc pe docher să reia munca după ce mai întâi a fost sălbatic atacat cu arme de foc pichetul greviștilor. Lucky Luciano instaura treptat în Europa Occidentală imperiul violenței și al rachetului internațional mafiot. El pune la punct o organizație gigant de tip mafia la Frankfurt pe Main, Hamburg, Palermo, Milano, Marsilia, Corsica, Franța, Madrid, până la New York și Havana. Acum apare o noutate pentru mafie, interesul pentru traficul de droguri. Lucky Luciano înțelege primul că lumea occidentală, zguduită imediat după război de puternice crize de sistem, nemulțumită de lipsa de echitate socială, bântuită de violență, înspăimântată de spectrul războiului rece, va genera zeci și zeci de mii de ființe învinse care vor recurge la drog ca la ultima soluție de uitare a răului social. El a înțeles totodată că noi și vechii îmbogățiți, profitori ai contradicțiilor de după război, se vor plictisi de distracțiile tradiționale și vor încerca o escaladare a plăcerii, apelând la drog. Traficul drogului devenise deja una din cele mai mari afaceri ale lumii capitaliste, dar nimeni până la Luciano nu se gândise să-l transforme în monopol. La presiunile sale repetate, capii mafiei internaționale acceptă în fine preluarea traficului de narcotice de către Organizația Mondială a Crimei. Există și câțiva conducători mafioți din vechea gardă care se opun rachetului cu drogul, considerându-l o operațiune periculoasă căreia, în curând, îi se vor opune importante forțe oficiale naționale, dată fiind puterea sa distructivă asupra individului, dată fiind influența nefastă a stupefiantelor asupra capacității de muncă și reproducere a națiunilor în rândul cărora se numără consumatorii ai beției albe. Treptat, rezistența antidrog în sânul conducerii mafiei e înfrântă, iar conservatorii sunt înlăturați în modul cel mai propriu, prin asasinat. Punctele cardinale ale rachetului drogului se conturează tot acum în Italia, Statele Unite ale Americii. Italia este placa turnantă, grație căreia se adună în Europa drogul brut din Orient, iar Statele Unite ale Americii, destinatarul și consumatorul. Pentru a acoperi legal acest transfer de marfă interzisă, Lucky Luciano patronează înflorirea societăților italo-americane de import-export, care apar ca ciupercile după ploaie. 1950, Statele Unite ale Americii. Piața clandestină a drogului cunoaște o bruscă și îngrijorătoare creștere. Autoritățile, Biroul Național de Luptă contra Narcoticelor, condus de Harry Anslinger, raportează Casei Albe escalada vertiginoasă pe care o cunoaște consumul de stupefiante, mai ales în rândurile tineretului. Adeseori, drogul vine în Statele Unite ale Americii prin intermediul unor firme farmaceutice italiene, ciupercile cu firmă import-export patronate de Lucky Luciano. Senatorul american McClellan va declara mai târziu: 350 kg heroină cumpărate din Italia de firme farmaceutice americane cu permis legal de import, achiziționate la prețul pieței, adică cu 150 milioane lire, raportează după încasarea lor ilegală la drogații americani beneficii în valoare de 11 miliarde lire. Șeful biroului de luptă contra narcoticelor din Statele Unite ale Americii, Anslinger, trimite în Italia pe unul din cei mai buni agenți federali, pe comisarul Charles Siragusa. Misiunea acestuia: să descopere capetele firelor care se țes în Italia și Statele Unite ale Americii și care servesc drept pod rulant traficului de stupefiante. Anslinger își pune mari speranțe în zelul, profesionismul și cinstea lui Siragusa, numite de colegii săi incoruptibilul. Sosit în Italia, Siragusa pune pe picioare o adevărată organizație menită să supravegheze și să strângă dovezi asupra traficanților. Curând, el înțelege că regele mondial al drogului este Lucky Luciano și că traficul stupefiantelor nu mai e de mult o întreprindere la voia și inițiativa oricărui contrabandist, ci că el a devenit un rachet cu tentacule întinse pe tot globul, cu complicitate în autoritatea de stat. Șeful biroului de luptă contra narcoticelor, Anslinger, comunică departamentului de stat că rapoartele agentului federal Charles Siragusa, provenind din Italia, relevă o conspirație a drogului care mă uimește prin amploare. 1952, Italia. Echipa lui Charles Siragusa a obosit, parcurgând continentul european în lung și în lat, pe urmele traficanților de narcotice. Dar în afara unor complici de mâna a șaptea, n-au putut ajunge până la capetele balaurului. La propunerea lui Siragusa, este trimis din SUA la Genova Gene Giannini, gangster și totodată indicator, informator al FBI-ului. Gene Giannini este hotărât să termine cu trecutul său murdar și să ajute Biroul Național al Statelor Unite ale Americii de luptă contra narcoticelor în războiul secret dus împotriva mafiei. El vine la dispoziția lui Siragusa, cu care are mai multe întâlniri secrete, alcătuind împreună un plan de bătaie. Giannini beneficiază de un trecut în care figurează mai multe condamnări pentru atac cu mână armată, fiind cunoscut ca un periculos dur, iar Siragusa speră ca din aceste motive indicatorul său să capete încrederea lui Lucky Luciano și astfel să pătrundă în lumea tainelor sale bine păzite. Jocul dublu al lui Giannini ia sfârșit curând. Este găsit ucis, aruncat pe un teren viran. Charles Siragusa declară ziariștilor că cel care a înarmat mâna ucigașilor este Lucky Luciano și avertizează autoritățile italiene asupra primejdiei pe care o reprezintă gangsterul miliardar. Sfidându-l, Lucky Luciano organizează la rândul său o conferință de presă la Neapole, spunând printre altele: de fiecare dată când se întâmplă ceva necurat, se spune că e vina mea. Mereu acest Anslinger și omul său Siragusa. Când cineva comite o crimă în Italia sau Statele Unite ale Americii, se spune că-i vina mea, dar eu am mâinile curate, eu plătesc impozitele asupra veniturilor. Ei nu pot avea nimic concret împotriva mea. E adevărat, organizația criminală a lui Luciano e atât de puternică, e ocrotită de personalități atât de influente, încât dovezile se volatilizează peste noapte, martorii dispar în natură. Șeful Biroului Central Național din Paris, comisarul Sico, declară: din clipa în care Luciano s-a întors în Italia, nici Interpolul, nici FBI, nici poliția italiană, nimeni n-a putut dovedi că Lucky Luciano este regele drogului. 1957, Sicilia. La Palermo, în hotelul Palmes, are loc o mare conferință a capilor mafiei internaționale. Reuniunea este convocată și condusă de Lucky Luciano. Neputincios, incoruptibilul Charles Siragusa îi vede sosind în fața hotelului pe toți marii criminali ai lumii, escortați de gorilele lor, dar și de poliția de stat. Căci acești asasini de profesie se află în fruntea unora din cele mai mari companii de import-export, trusturi bancare sau monopoluri industriale. Printre ei se află Joe Banana, Franco Pola, a nu se confunda cu regizorul Ford Franco Pola, realizatorul celui mai celebru film despre mafie, Nașul, și al mai recentului Conversația, Giuseppe Genco Russo, Gaspare Mogdino. Întocmai ca reprezentanții marilor puteri coloniale și imperialiste, capii mafiei își împartă zonele de influență pe planetă. Reuniunea se desfășoară pe comitete. Se discută paralel măsuri menite a aduce la consolidarea internă a Organizației Mondiale a Crimei, precum și tematica Congresului Mafiei, ce urmează să se deschidă, la Apalachin. Poziția lui Lucky Luciano devine și mai puternică după reuniunea de la Palermo. Sindicatul Internațional al Crimei face un bilanț al veniturilor fabuloase aduse de traficul cu stupefiante și decide preluarea totală a drogului, înlăturarea concurenților. Linia lui Lucky Luciano triumfă pe toate planurile. La rândul său, Charles Siragusa nu stă cu mâinile încrucișate. O imensă arhivă se află deja adunată la sediul Biroului Național American de Luptă contra Narcoticelor. 8 ani de trudă, 8 ani de renunțări la o viață personală normală, 8 ani de alergătură, de pândă. Dar, spun colaboratorii lui Siragusa, se pare că lațul a început să se strângă cu fermitate în jurul lui Lucky Luciano, iar cel care ține sfoara este Charles Siragusa. Și tocmai când Charles Siragusa se pregătea să dezvănțuie operațiunea finală pentru demascarea lui Lucky Luciano și a organizației sale, cade bomba. Thomas Dewey, același care îl grațiază pe Lucky Luciano în 1946. Ei bine, Thomas Dewey formează și însărcinează o comisie destinată a ancheta activitatea lui Charles Siragusa. Firește, Siragusa este chemat în Statele Unite ale Americii. Firește, îi se ia conducerea operațiunilor anti-drog și anti-Luciano. Consternarea domnește în toate structurile poliției americane, a FBI-ului, a Biroului Federal de Luptă contra Narcoticelor. Dar atotputernicul Thomas Dewey nu poate fi înfruntat, căci în spatele său stau importante cercuri ale lumii de afaceri. Siragusa declară: grațierea acordată de Thomas Dewey lui Lucky Luciano în 1946 a fost prompt și eficient plătită. Campania electorală ce a dus la alegerea drept guvernator a lui Dewey a fost condusă și subvenționată de mafie. Iar pe Siragusa trebuie să-l credem. În materie de mafie și Lucky Luciano era și este încă un expert. Comisia de anchetă tergiversează lucrările, le amână, se întrunește din an în Paști, iar Siragusa vede cum toată truda sa de 8 ani se duce la gârlă, căci inactivității sale îi se suprapune efortul mafiei de a șterge toate urmele relevate de incoruptibilul agent al Biroului Federal de Luptă contra Narcoticelor. Bineînțeles că ancheta comisiei nu s-a soldat cu nicio acuzație împotriva lui Siragusa, dar ea și-a îndeplinit de minune misiunea, aceea de a temporiza evenimentele, de a da răgaz mafiei să distrugă dovezile compromițătoare, de a-l scoate din luptă pe unul din cei mai zeloși și iubiți soldați ai legii. Lui Charles Siragusa, Washingtonul îi dă alte misiuni. Le va îndeplini întotdeauna cu zel și pricepere, dar în sufletul său va rămâne pentru totdeauna amărăciunea unei dramatice înțelegeri. Mafia nu e o societate secretă, așa cum și-o imaginase el, ceva în afara legii și pe care autoritatea legală o urmărește cu scopul de a o lichida. Mafia este o rețea de interese care coincid, o rețea de grupări ce au același obiectiv. Și adeseori aceste interese vin în întâmpinarea intereselor unor mari grupări bancare, financiare, industriale, ba uneori în întâmpinarea intereselor unor organisme de stat, printre care chiar CIA, FBI, etc. Francesco Rosi spunea: se poate aprecia că Siragusa a fost chemat din Italia intenționat în momentul crucial al vânătorii sale contra lui Lucky Luciano. S-a exersat astfel o rațiune superioară de stat la vârful puterii oficiale, care a considerat că încă nu-i momentul să-i lase pe polițiști să-i vâneze pe gangsteri. Lupta trebuia să mai continue până în momentul în care dualitatea dintre puterea oficială de stat și cea neoficială a mafiei putea deveni compromițătoare pentru însăși puterea de stat. În mod fatal, ziua aceea însă trebuia să vină. 1961. Birourile naționale ale Organizației Internaționale de Poliție Criminală din Europa și America trimit de ani de zile pe adresa Secretariatului General sute și mii de comunicări privind traficul de narcotice în lume. Adunate, centralizate, analizate, toate acestea creează imaginea globală a flagelului înspăimântător în ofensivă. Secretariatul General comunica Biroului Național Italian concluziile sale. Regele mondial al drogului este Lucky Luciano. Lucky Luciano trebuie anihilat. Poliția italiană și Brigada de Finanțe italiană, alertate de Biroul Central Național de la Roma, se hotărăsc în fine să treacă la acțiune. O bună parte din argumentele din 1957 ale lui Siragusa sunt însușite azi de continuatorii săi. O mare acțiune europeană antidrog, coordonată de Secretariatul General al Interpolului, a dus la arestarea a peste 40 de traficanți italieni, francezi, italo-americani, americani, mulți dintre aceștia aparținând plutonului conducător al sindicatului crimei. Dovezile și martorii ce pot proba vinovăției lui Lucky Luciano se adună. Și iată că într-o frumoasă dimineață pe aeroportul Capo di Chino, de lângă Roma, ceea ce părea până atunci de necrezut, se petrece. Lucky Luciano, proaspăt debarcat dintr-un avion, este pe cale de a fi arestat. Iată ce-i raporta agentul federal Henry Giordano lui Harry Emslinger, directorul biroului american de luptă contra narcoticelor. Oamenii mei îl înconjurau pe Lucky Luciano, alături de un capitan și un locotenent de la Brigada Italiană de Finanțe. Aveam de acum probe asupra participării lui Luciano la traficul de droguri și urma să-l arestăm. Micul cortegiu înainta pe caldarâmul cenușiu al aeroportului. Pe pistă tocmai ateriza un avion purtând însemnele companiei aviatice Iberia. Exact în clipa în care roțile puternicului reactor atingeau pista, Lucky Luciano se îndoaie, închide și deschide agitat ploapele, tremură cuprins de frisoane, se prăbușește pe caldarâm inert, cu ochii exorbitați. S-a scris mult și se va mai scrie încă despre misterioasa moarte pe aeroportul Capo di Chino a lui Lucky Luciano. Medicul legist a scris în certificatul de deces atac de cord. Pe lângă această ipoteză comodă și tocmai de aceea oficializată, se mai pot adăuga cel puțin două variante. Una, cea mai plauzibilă, ar fi aceea că Lucky Luciano a fost ucis cu o secundă înainte de a-i se fi adresat formula „În numele legii ești arestat”. Motivul? Lucky Luciano, care cunoștea toate secretele Sindicatului Internațional al Crimei, ar fi putut să tragă după sine în dezastru pentru a-și apăra pielea 10 de personalități politice și financiare ale lumii capitaliste. Remediul unic al unor asemenea destăinuiri primejdioase pentru mulți? Oare nu așa i s-a închis gura și lui Oswald, prezumtivul asasin al președintelui Kennedy? Era într-adevăr moartea. Cum? Pentru o asemenea organizație atotputernică cum este mafia, nu e de exclus ipoteza că cel ce l-a ucis pe Lucky Luciano se putea afla chiar în rândurile celor ce primiseră misiunea de a-l aresta. Arma crimei, otrava. Sunt cunoscute 10 de otrăvuri vegetale ce ucid instantaneu și care nu lasă în organismul uman nicio urmă în afara unei invizibile înțepături în epidermă. A doua ipoteză, sinuciderea. Întocmai unui spion demascat pe care de-a fi arestat, Lucky Luciano putea să fi recurs la acest gest final, înghițind o fiolă cu o travă disimulată ușor în buzunar sau, mai spectaculos, după exemplul agenților secreți, în reverul cămășii. Teza sinuciderii ar putea fi susținută de o afirmație făcută cândva de Lucky Luciano ziariștilor. N-am vrut să muncesc niciodată în viața mea. Decât să muncesc, prefer să mor. Cu o asemenea existență și un asemenea crez, Lucky Luciano n-a fost om și, ca atare, n-a trăit niciodată. El n-a fost decât plăsmuirea de o clipă a răului, a crimei, a violenței, a neomului.